Na, szia, mondja a kislány. Uj, uj. Na, gyere, még alszik a Nóra. Jó van, megindultam. Na, szia. Na, szia.